sen Mevla'nın muhtacıyam. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde derde girip tar eyledi.